Abdurrahman Es-Sülemi bu tabiinin büyüklerindendir. Tabiinin büyüklerinden, küçüklerinden sözü neyi anlatır Gazi? Yani hocam sahabeye yakınlığını anlatıyor hocam. Yani, biz ona... yani sahabeyi görme. Çokluğu yani. Şimdi. Yani ihtimalini parparaştırır. Evet. Ekseriyette tabiinin küçüklerin sahabeden nakilleri yoktur. Anlaşıldı. Biz aynen sahabede de sahabenin tarifini yaparken ondan hadis alıp hadis nakleden bu şartı kastetmekleriz. Yani normal hiçbir şey nakletmiyor ama Allah Resulü'nü görmüş. O zaman Müslüman olmuş. Öyle vefat etmiş. Bu normal bir sahabedir. Yani ilimde katkısı olan değil. Ama bir tane de nakletmiş olsa Allah Resulü'nden geçerli. Bunu neden böyle diyoruz? Bu tabiindendir. Çünkü buna az sonra izahında gelecek bu adamı anlatırken. Bunu sahabeden naklediyor. Ama bu merfu hükmünde olur. Neden? Diyor ki kal inna ahadna hadal Kur'an'ı an kavmin ahbaruna ennehum kanu اِذَا تَعَلَّمُوا عَشَرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزُوهُنَّ اِلَى الْعَشْرِ الْاُخَرِ Biz diyor Kur'an'ı şu kimselerden aldık. Diyorlardı ki diyor Kur'an'ı öğrendiklerinde 10 ayet katiyetle bir ikinci ona başlamazlardı diyor. Tabi burada 10 adedini neden tayin ettiğini bilmiyoruz. Çünkü amme cüzünde 10 ayet, 2 satır tutar. Bakara'da 10 ayet daha farklı tutar. İkinci bir ona başlamadır. Hatta ya'lemu ma fihinne minel ameli. Burada o ayetin iktizası gereği bizden istediği ya verilen bir haber vardır orada gaybe dönük, ahirete dönük. Onu öğreniriz. Veyahut onunla amel etme gibi bir şey varsa onu öğrenmeden sayıyor şimdi. فَكُنَّا نَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ بِهِ Kur'an'ı öğrenirdik. Onunla beraber amel etmeyle. وَاِنَّهُ سَيَرِسُ الْقُرْآنَ بَعْدَنَا قَوْمٌ لَيَشْرَبُونَهُ شُرْبَ الْمَاءِ Kendilerinden sonra gelecek bir topluluğu anlatıyorlar. Onlar Kur'an'ı su içer gibi içecekler. Bu ne demek? Ezber. Ondan sonra harflerin maharicine dikkat eden, o nutkuna dikkat eden, harflerin telaffuzunda hassas davranan kimseler. Ama bunlar haricilerde bile buradan aşağı geçmiyordu. Yani Kur'an okumayı, güzel okumayı, İcabında birisi sen burada 4 elif miktarı çekecektin. Ama sen bunu kısa bıraktın. 2 elif yaptın. Böyle olması gerekir. Ondan sonra meddi muttasılın, meddi vaciptir gibi. Yani kıraatı önemserler. Yani Mısırlılar gibi. Mısırlılar gibi. Bunu kastediyor. Hem de bunu yani su içer gibi Kur'an okuyacaklar. وَلَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُنْ Yani bu buralarını geçmez. Ben لَا يُجَاوِزُ هَاهُنَا Eliyle gösterdi. Buradan aşağı gitmez diye. Bunu İbn-i Sa'd tabakatında naklediyor. فَرْيَابِ فِي فَدَائِلُ الْقُرْآنْدَا وَالرَّازِ فِي فَدَائِلُ الْقُرْآنْدَا وَبْنُ وَدَّهْ فِي الْبِدَعِ kitabında naklediyor. Ayrıyeten Taberi tefsirinde almış. Ebu İshak el-Hüveyni Silsiletü Sahiha'da kendi kitabında bunun isnadı sahih demiştir. İsnadı sahih ile bu hadis ve sahih arasındaki fark ne Mustafa? Hocam isnadı sahih derken yani isnadında saymış olduğumuz sahihlik şartlarını taşıyor demek. Bu hadis sahih demek de metni isnadı zayıf olsa bile farklı başka bir yollardan dolayı yani bu rivayet değil. Bizzat kendi senediyle nedir? İsnadı sahihtir. Hadis sahih deseydi muhtemeldir ki kendi senedinde sorun var. Başka senetlerle takviye almıştır. Budur. Ondan sonra teraki cem'u yine Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'den diyor ki haddeten men kâne yukri'una min ashabın nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün ashabından bize Kur'an okutanlar. İfaden etti mi? Burada daha açık yani sahabeyi gördüğünü. يَقْتَرِعُونَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 10 ayet. Şimdi bu neden hükmen merfu olabilir şeklini söyledik az önce. Allah Resulü'nün ashabına nispet ettiği için mevkuf. Ama bu da onların kendiliğinden yaptıkları bir şey değil. Çünkü يَقْتَرِعُونَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 10 ayet. Allah Resulü'nden 10 ayet. Ve bunu ezberliyorlar. Ve ya'khuduna fil ashril ukhra. Daha sonra 10 ayet tekrar alıyorlar. Bu kelimenin üzerinde ısrarlıca durmaları zannedersem herhalde ki hadise mutabık düşen bir naz. Yani hayrul amali edvamuha ve in kal. En hayırlı amel az da olsa devamlı olanıdır. Bir Arap olan için 10 ayet hiçbir şey değildir. Dikkat ettiyseniz 10 ayet diyor. Adet verir ama vakit vermiyor. 5 günde bir 10 ayet alırdık, 10 günde bir 10 ayet alırdık, 2 günde bir 10 ayet alırdık demiyorlar. Ayrıyeten öbür 10 senede bitirenler oldu Bakara'yı derken bu ifade neyi gösterir? Demek ki hepsi 10 senede bitirmiş değil. İçinden çok kısa zamanda da bitirmiş olanlar olabilir. Herkes kabiliyetine, istidadına, zeka gücüne göre hareket ediyordu. Ama nihayetinde herkes Bakara'yı biliyordu. Bir sene sonra, bir sene farklandı, iki sene farklandı olsa. Ta ki hatta ya'lemu ma fi hâzihi minel ilmi vel ameli. Ta ki o ana ayetteki ilmi ve ameli alıp öğrenip tatbik edene kadar. Tatbik etmeden yani. İlmi kastediyor. Çünkü okuduğun her ayetten akideden veyahut fıkıhtan başka bir bölümden yani ibadetlerin mesailinden bir bilgi var. Onu öğreniyorsun. Yani onda tefakkuh ediyorsun. Tefakkuh kelimesiyle ilmi kelimesi birbiriyle eş anlamda gidiyor. Vel amel ve amel edilecekleri de. Çünkü mutlak orada o amelin bir emre memur olmak var. Emredilen bir şey yapmak. Tavsiye niteliğinde gelen. Nasıl ayırırız? Mesela Allah Resulü Abdullah İbni Ömer için diyor ki Ömer ne iyi bir insan gece namazı da kılsa diyor. 5 vakit namazın önünde, sonra arkasında kılınan sünnetlere her kim kılarsa diyor. Cuma hutbesinde birisini görüyor. Geliyor tak diye mescide oturuyor. Allah Resulü hutbede Bukhari'deki hadiste salli, 2 rekat kıldın mı diyor. Hayır diyor. Kum fe salli. Kalk. Kıl diyor. Müdahale ediyor. Ediyor mu? Emrediyor. Kalk kıl diyor mu? Diyor. Demek ki bu da emir ama hiçbir zaman 5 vakit namaz gibi değildir. Bu emirler arasındaki farklılığı da gösterir. O işi ne kadar yapman gerektiğinde vurgulanır. Ama revatip dediğimiz sünnetlere gelince, tatavu yani 5 vakit namazın önünde arkasında bunları her kim günde 5 vakit namazın önünde arkasında 10 veya 12 rekat namaz kılarsa Allah ona cennette bir köşk yapar diyor. Onun için ilim denildiği zaman bu asıldır. Buna muhalif sahabeden gelen Onlar o meseleyi nasıl önemsemişlerse biz de aynen önemseyerek. Mesela İbn Ömer diyor ki Allah Resulü bir gün İbn Ömer seferdeyken farzı kılıyorlar. Bineğine doğru gidiyor, develerin yanına. Geri dönüp baksa ki bazılarının namaz kıldığını görüyor. Bunlar ne yapıyorlar diyor? Yüsebbihun yani yeteneffelun. Yani nafile oruç kılıyorlar. Namaz kılıyorlar. Eğer diyor. Yani Allah dört vakit yani farz olan namazı kısaltmış. Kılacak olsaydım onları kılardım diyor. İbn Ömer bu sözü, İbn Ömer gibi birisi bu sözü rastgele söylemiyor. Ama bir bakıyorsun, seferde de olsa sabah namazının sünnetini vitri terk etmiyorlar. Onların tatbikinde, amellerinde bu varsa birilerinin tutup da kendine göre ibadetin farzını, vacibini, mendubunu, müstahapını takdir edemez. Etmemesi de gerekir. Çünkü onların takdirine göre bazı amelleri sıskalama, bazı amelleri lüzumundan fazla hafife alma gibi bir bela, musibet olabilir. Bazen bir amel müstakilen hangi hükmü giydiyse, diyelim ki nafileler istediğin zaman kılarsın, ama namazın ahkamı ise içinde bir farkı yoktur. O namazın namaz olması için rükûsu, secdesi, değil mi, kıyamı vardır. Onun için فَرَائِدُ السَّلَكَ مَا اِنْدَكُمْ فَرَائِدُ السَّلَكَ اِنْدَ الشَّافِعِيَ ثَمَانِ يَعَشَرَ اِنْدَكُمْ كَمْ اِنْدَكْ كَمْ اِنْدَ الْاَحْنَافِ اِنْدَكْ اِنْدَكْ اَحْنَافِ اَيْ مَدَبْ تَتَمَدَبْ تُقُلْ لِي hangisinde? عند الشافعية 18 عند الأحناف 18 أين عند الأحناف؟ عند الأحناف بالضبط يعني لا أذكر رقم بالضبط يعني 12 أين لكن أنا درست الشافعية أكثر من الأحناف أيهما أصح؟ درست المذهب الشافعي أكثر من أيهما أصح؟ لا أيهما أصح؟ تمام يعني طيب فرائض الوضوء؟ فرائض الوضوء عند الشافعية 6 عند الأحناف؟ 5 4 4 عند المالكية؟ لا 5 عند الحنابلة؟ لا 7 هذه المسائل كلها يعني مختلف الكلام يعني حكم إلى أي شيء يدل؟ على أي شيء يدل؟ يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد شيئا في تعديد هذه الفرائض صحيح أم لا؟ إن ورد عنه نقول يعني راح طيب أيهما يعني أيهم أقرب إلى الصواب الله أعلم صاحب الدليل أكيد طبعا صاحب الدليل evet. Onun için kendiliğinden bir şey takdir edemezsin. Daha önce de dediğim gibi geliyor birisi. Şimdi sahabenin burada ilim derken mücerreden bir kelimeyle anlayıp bırakacağımız bir şey değildir bu. O mevzuda tefakkuh ediyor. O 10 ayetin içeriği neyse, kaldı ki Bakara'yı önemsemeleri, yani normal gelen lafızda 400'ün üzerinde ahkam var Bakara'da. Ya doğrudan doğruya bizzat kendisinde veyahut onunla alakalı başka ayetlerde de zikredildiği gibi, ama bunun teferruatına baktığın zaman Kur'an'da 400'ün üzerinde ahkam varsa, takriben kaç tane hadis-i şerifle alakalıdır dersiniz? Değil mi? Sahabenin öğrendiği o kadar zamanda basit bir şey değil. Arap dostlar önce kelimeleri üzerinde duruyorlar. Anlamadık bir kelime, garip bir kelime geçmiyorlar. Hatta burada var İbn Abbas'ta, İbn Mesud'dan radıyallahu anh'a hiçbir ayet yoktur ki diyor. Ben orada durup nerede indi, yani kime sebep indi, hükmü nedir içeriği Allah Resulüne sormadan geçmedim diyor. Buna rağmen İbn-i Mesud yani Neyme tercümanı Kur'an. Yani ne güzel bir Kur'an tercümanıdır İbn Abbas diyor. Abdullah İbn Abbas'tan için. Çünkü ikisi de tefsirde bilinen kimselerdi bunların. Ha, bunların talebeleri de böyle. İbn Abbas'ın talebelerine bak. Hep tefsirde yani tebarüz etmiş kimseler. Aynen Mücahit gibi, Said İbn Cübeyr gibi, Davus gibi. Evet, kalu فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلِ Yani böylelikle biz ilim öğrendik ve amel etmeyi de öğrendik. Sahabenin yukarıdaki gelen sözüne göre önce imanı derken önce amel etmeyi öğrendik. Bu anlamda kullanılabilir. Veyahut onun ehemmiyetini Ömer'in dediği gibi eğer içki Mekke'de yasaklansaydı hiçbirimiz bu emre inkiyat etmezdi birdenbire diyor. Çünkü kalpler Allah'a inkiyadı benimsememişti daha. Benimsedikten sonra Medine'de yasaklanınca, içki haram kılınca ne olur? Herkes elindeki içki, küplerdeki içki, şarabı döküyor sokaklara. İbn-i Mesud'dan gelen nakilde ise bunu burada uzunca bunu dün akşam buldum gece. Bunu mesela burada bak ne diyor. Taberi naklediyor tefsirinde. Hani bir mesut kanı. Kenna raculu minne idâ ta'allem aşre ayâtin ve lem yücavisunne hatta yârife ma'anihinne vel amel bihinne ve senedü sahihun. Ve hâdâ mevkufun alâ İbn-i Mesud ulâkinnehu merfûun ma'na. Ama bu mana olarak merfûdur. Neden? لأن ابن مسعود إنما تعلم القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تابعي درسة تابعي درسة هنا مكتوب رواية درس ama sahabenin amelini naklediyor. Dolayısıyla sahabe de kendiliğinden bunu öğrenmedi, Resul'den öğrendi. Bunun için mana olarak hükmen merfu görülür. Kur'an'ı öğrenmenin, öğretmenin usulü, edebi şeklinde gelir. Bunun bu hadis-i şerifleri İbn Mesud diyor ki radıyallahu anhu kana er-raculu minna iza taallama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta yu'rafa ma'anihunna vel amale bihi. Ta ki bunların manası öğretilene kadar, öğrenene kadar. Çünkü öğreten ya Resul ya da sahabedir kendilerinden sonrakilere. Bu da Taberi tefsirinde almış. Beyhaki şu Ebu İman'da almış. Hakim Müstedrek'inde almış. Yine Ebu İshak el-Hüveyni buna isnad ve hâda isnadun sahihun bi silsiletil ahadise sahiyat diye almış. Ve hâda isnadun sahihun yani tekrar. Burada hadisini zannedersem fuhun mana evet aynen az önceki sözü tekrarlıyor. Benim kalem cebimde mi? İşaret yapalım çünkü önce nakledilmiş bunu, sonra tekrar ikincisi. Evet. Buradaki nakiller için. Ebu İshak el-Hüveyni fi şerhi Kitab-ı İlmi min Sahih-i Bukhari Bukhari'nin Kitab-ı İlmi yapmış olduğu şerhte bunları almış. Yani bu hadis-i şerif ilim talebinde tedriste ilim öğretmede hasreten Kur'an'la doğrudan doğruya muhatap olduğunda önce Kur'an orada tefakkuh edilir sözü ister istemez hadisi de. O zaman dini öğrenirken Kur'an başka, hadis başka şeklinde gidemezsin. Ezberlediğin ayetler tevhid içerikliyse ona dönük açıklamalar da tevhid içerikli açıklamalardır. Eğer ibadetin fıkhına aitse, namaz, oruç, zekat bunların fıkhı, o zaman o mevzudaki zikredilenler de onun beyanı sayılır. Binaenaleyh ben dini öğrenmek istiyorum diyen Kur'an ve sünnetten öğreneceğini biliyor. Bu buna açıkça bir delildir. Bunun dışındakilerin hepsi Arapça diyelim. Arapça sadece vesiledir. Ha, beni Türkçe bilerek Türk yaratan Allah herkesi muhtelif diller üzere yaratmıştır. Herkesin dini Allah'ın yaratması hasebiyle kutsaldır. Ama Arapça bizim dinimizin dilidir. Kur'an'ı okumak için Arapça bilmek zorundayız. Hadis okumak için Arapça bilmek zorundayız. Yani köklü bir ilim tahsili yapmak istiyorsak Arapça bunun için okumak. Değilse ya turist rehberliği yaparsın. Değil mi? Ki Araplar bu sıra çok turist olarak geliyor. İyi iş çıkarak turist rehberliği yaparsın. Medine'de, üniversitede okuyanlar ne yapıyor? Hac ömre rehberliği yapıyorlar. Yahut da ticaretle uğraşır. Ve Allah bunun hesabını sorar. Ha. Belki bu yönüyle bizim Arapça öğrenmedeki gayretimiz, iştiyakımız nedir? Araplar, Allah'ın Arap olarak yarattıkları Allah'ın büyük bir nimetiyle muhataplar. Ama bunu yerinde kullanmazsa bu bir nankörlüktür. Ha. Hiçbir zaman Arapça ile fazilet kazanılmıyor. Böyle bir şey olsaydı herhalde Arapların en faziletlisi Ebu Cehil olurdu herhalde. Ve evet, Arap şairleri olurdu. Ki şu an bile Arapçada birçok meselede delil olarak Arap şairlerini, cahiliye şairlerin şiirleri getirilir. Onun için Arapçanın değeri Kur'an'la beraber ve sünnetle beraberdir. Evet. Rebi Kur'an okurken bir sevap kazanır. Ama siz okumaya çalışırken daha fazla kazanırsınız. Neden? Yani Resulullah Efendimiz dört dört yani. Neyse de dört yani. Rebi Kur'an okurken kazandığı sevap bir tane. Ama siz okurken 3, 4, 5, 10 neden? Bir şey verelim yani. Yani gayret sarf edin, uğraşıyorsun. Hatta yatata tavuklu yani kekeleyerek okur diyor. Buna icir var. Ha, bir şeyden mahrum olmak ve olduğu gibi bunun karşılığında sevap adam. Ha, biz neden okuruz? Sadece dinimiz için. Ben turist rehberliği yapacak olsam Fransızca biliyorum. Yanına bir de İngilizce öğrenirim yeter. Ha? Evet. Onun için evet. Ha. Zeyd ibn-i Vahb'in rivayetini ise bakıyorsunuz Buhari, Müslim ilim bahsine koymuşlar bunu. İzahlara, şerhlere baktığınız zaman orada görüyorsunuz. O Huzeyfe hadisinde haddesena Huzeyfe tukar haddesena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisteyim. Allah Resulü bize iki hadis tahdis etti diyor. Müslim'deki ziyadede kad ra'eytu ahaduhuma ve ana entadirul ahar. Bu iki rivayetin birini gördüm. Ama ikincisini bekliyorum diyor. Ennel emanete nezelet fi cezri kulubir ricali. Emanet yani yiğit kişilerin, başka bir açıklama, bu dinde kök olan kişilerin, yani asıl olan. Esma'yı burada diyor ki aslı kulli şeyin, her şeyin aslı. Bu dinin aslı, kaynağı sahabenin Allah Resulü'nden telakki edip öğrendikleri, uyguladıklarıdır. Çünkü onlar bu dinin kökü. Aynen ayette eğer onlar sizin gibi iman ederlerse derken ilk müminler yollarından gitmemiz emredilen, kendileri gibi iman etmemiz istenilen insanlar sahabedir. Ve daha önce dediğim gibi şeye baktınız mı? Mustafa Adevi'nin Fadailü sahabesine PDF'ine mi? Hı. Varsa o büyük ihtimalle. PDF var ki ben indirdim. İrşad'da. Yok hocam, satılmıyor. Yok muydu? Ama konuştuk. Bak, ama bunu isteyeceğimiz kitaplar diye bir liste yapsın biriniz, oraya yazın. Yani buna matbu, bunu matbu olarak ele geçirmek gerekiyor. En kısa yoldan sahabe hakkındaki öğreneceğiniz bilgiler. Allah Resulü'nün tezkiyesi, Bazen kendilerinin de tezkiyesi birbirlerine. Mesela Ebu Hureyre hakkındaki bütün töhmetleri biz atmaya çalışırken tabii ki Allah Resulü'nün onun hakkındaki sözü bu biraz inananları ilgilendirir. Mesela Ebu Hureyre bir soru soruyor. Bunu senden önce başka birisinin soracağını düşünmüyordum diyor. Hırsından dolayı hadise. Bu Allah Resulü'nün Ebu Hureyre hakkındaki sözü. Ayrıca Ebu Hureyre diyor ki ben diyor Allah Resulü'nden işittiklerini ezberde tutamıyordum. Çünkü Hayber senesi Müslüman oldu. 3 senelik mülazimetliği var. Allah Resulü'ne bu şikayetimi arz ettim. Bir gün bana hırkanı ser dedi. Ben hırkamı serdim. Allah Resulü konuştu. Sonra topla hırkanı giy dedi. Ondan sonra ben Allah Resulü'nden unuttuğum hiçbir şeyi, işittiğim hiçbir şeyi unutmadım diyor. Allah Resulü'nün duası. Bu da inananları ilgilendirir. Ama bunun dışında sahabenin, yani Mecmuatun Minas Sahabe, Ömer'in de içinde bulunduğu, Ömer'in uyguladığı olayda Ebu Hureyre'nin sözü. Mesela birisi bir şey söylüyor. Bunu işiten var mı senden başka diyor. Hasan İbni Arafe'ye bunu diyor mesela. O da mescitte kalkıp sesli diyor ki Allah için diyor. Yani Allah Resulü'nden bunu benden başka işiten varsa lütfen gelsin diyor. Ebu Hureyre ben işittim diyor. Bakıyorsunuz ayrıca Ebu Eyyub el-Ensari'ye gidiyorlar. Sahabenin gençlerinden, Ensar'ın gençlerinden. Ebu Eyyub en yaşlılardan. Diyorlar ki bu Deüsli genç sizden işitmediğimiz, duymadığımız bazı şeyler aktarıyor Allah Resulü'nden. Buna ne dersiniz diyor. Biz Ensar bağımızda, bahçemizde uğraşırken, muhacirler çarşı pazarda alışverişle uğraşırken o karın tokluğuna Allah Resulü'nün yanından ayrılmıyordu diyor. Bu ne demek? Mesela Ebu Reyye denilen pislik mutezile, Şeyh-ül Mudire diye. Hada Mudire min ey şeyit bak. Neden? Mudire. Mudire? Ne ümmin çorba yani. Şeyh-ül Mudire yani çorbacı diyor. Yahudilere diyoruz ya biz. Yani sırf karnını doyurmak için Allah Resulü ile geziyor. Şeklinde Şialara da malzeme olarak bir şey yapıyor. Ebu Hureyre'nin mesela Ebu Said el-Hudri diyor. Ebu Hureyre'nin olmadığı anda bize falan imamlık yapardı diyor. Bu ne anlama geliyor? Allah Resulü'nün ashabına imamlık yapmış. Hatta İbn Ömer'in sözü Ebu Hureyre için senin bu mevzuda bir bilgin var mı? Çünkü sen yani ente ahfazuna minna, yani bizim en çok Allah Resulü'nden söz ezberleyenimizsin diyor. Sahabenin de tezkiyesi. Neden? Sahabenin tezkiyesi geçerli. Allah'ın tezkiye ettiği kimseler. Bazen bunları bildiğinizde sahabenin birbirini tezkiyesi. Tam belki tezkiyeyi kullanmayalım da meziyetlerini öne çıkarması. Yani tezkiyede Ebu Hureyre ile İbn Ömer'in farkı yok. Ama İbn Ömer sen bizden daha çok ezber bilensin diyor. Ebu Eyyub el-Ensari'nin dediği gibi Ebu Eyyub el-Ensari'nin tezkiyesiyle Ebu Hureyre'nin tezkiyesi arasında fark yok sahabe olarak. Ama Ebu Eyyub el-Ensari biz bağda bahçede uğraşırken mahalleler alışverişte uğraşırken çarşıda o karın tokluğuna onunla beraber geziyor. Onun için bunlara evet ve ennel emanete yani ennel emanete nezelet fi cezri ev cizri. وأنتم تقولون الجزر أو جزرة؟ جزر بالذات. جزر أيضا يجوز. بالذات. نعم. في جزر قلوب الرجال يعني في جزر قلوب الرجال يعني yiğit adamların kalbine ekildi bu. Onlar bu dinde kök. Sonra ne diyor? قد رأيت yok سبحان الله evet. ثم نزل القرآن. Bak önce bu indi. Emanet indi derken neyi kastediyor? Tasdik edecek. Çünkü sahabe seçilmiş kimselerdi. Allah Resulü'nün arkadaşları İncil'de, Tevrat'ta bile haklarında söz edilen kimseler. Bunların kalbine sonra da tümme nezelel Kur'an. Sonra da Kur'an indi. Kur'an'ı kabulde, tasdikte, Resulü kabul ve tasdikte hiçbir tereddüt yaşamadılar. Hatta birbirlerinden aktarırlarken bile nereden ne zaman duydun demiyorlardı. Tümme alimu minel Kur'an'ı. Sonra Kur'an'dan öğrendiler. Başka ifadeler olduğu için buna takviye eden. Tümme alimu mines sünneti. Sonra sünnetten alacaklarını aldılar ilme. Çünkü Kur'an'ın lafızlarını okuyorlar. Ondan sonra o lafızlardaki garipleri soruyorlar, öğreniyorlar ve doğrudan doğruya Allah Resulü diyor. Sonra da onun beyanını, açıklamasını tümme alimu mines sünneti. Bu da ne yapar? Tümme burada yani tedirici bir takibi. Bunu anladınız ne demek? Tertibi gösterir bu. Aynen Kur'an'ın lafızlarının önce inişi, sonra da Kur'an'ın o lafızların beyanının sonra. Çünkü tümme inne aleyna beyane sözünü dediği gibi. Ve haddetena an ref'iha. Yani an ref'il emane. İkincisi ise diyor, bu emanetin kaldırılacağından haber verdi diyor bize. Bu normal Bukhari'nin metninde ve haddesene an ref'iha, yani buradaki ha damir emanete aittir. An ref'il emaneti, yani haddesene an ref'il emaneti. Sonra o emanetin, yani damirin yerine böyle diyor, emanete yani avdet ettiği belli damirin. Bu Müslim'de. يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ Kişi bir uyur, uykuya dalar. فَتُقْبَدُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِ Kalbinden o emanet alınır. Allah-u Azze ve Celle ilmi kaldırırken ilmi alıp toptan kaldırmıyor. İlim ehlinin ruhunu kabzederek alıyor. Ve ondan sonra cahiller kalır diyor. Fetva sorulur ve fetva verilir. Şunu iyi anlamak gerekir ki biz bu zamanda kim yetişirse yetişsin işte o kalıntılardan yani kırpıntılardan geçmiştekilere kıyaslayacak olursak herkes kendine cahil hükmünü verir. Adam tutuyor Kur'an'ı ezbere biliyor. Yüzlerce hadis ezberlemiş. Ravileri ezberlemiş. Çünkü Kur'an'ın ve sünnetin nesilden nesile nakli önce ezberlemiş. Sünnet de böyle. Tedvini daha sonra yazıyla. Çünkü Allah Resulü de, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kayyidul ilme bil kitabe ey bil kitabete. Yani ilmi yazıyla kayda alın diyor. Ondan sonra emanetin kaldırılışından tekrar يَنَامُ الرَّجُلُ evet, kalbi evet. فَيَذَرْلُ اَثَرُهَا مِثْلَ اَثَرِ الْوَقْتِ Buna daha sonraki bulduğum bir şeyde yanık izi diyor. Yanık izinin bıraktığı iz gibi diyor. ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ tekrar bir uyur. فَتُقْبَدُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِ kalbinden alır. ثُمَّ يَبْقَى ف۪يهَا اَثَرُهَا مِثْلَ اَثَرِ الْمَجْلِ Yani yanık şeyin izik şeklinde. İltihaplı küçük bir şey kalır. Evet. كَالْجَمْرِ aynen ateşin yuvarlanak üzerinden düştüğü gibi ve düşer diyor. Bütün bunlar gösteriyor ki ilmin fazileti İlim ehlinin fazileti birbiriyle mutabıktır. Bunu anladınız mı? Yani öğrendiğin ilim ne kadar kadri yüce ise onu öğrenen kişinin de kadri yüce. Ama ilmi öğrenme ve kadir ile alakalandırdığında katliyetle amelsiz değildir. Burada Allah Resulü'nün de söylediğini gelip buraya korsa ümmetimin hafızlarının çoğu münafıklardır. ne kadar geç herhalde dünkü dersteydik, ne kadar Kur'an'ı ezber bilen vardır ki amel yoktur, iman yoktur orada. Yani amel yok anlamında. Onun için amel etmeyi anlayabilmesi için mesela bir namazın mesailini öğretirken şu farzsız, şu vacip, bunsuz namaz olmaz, bununla olur gibi ifadelerden önce kişiyi böyle sünneti yapmaya zorlarken ki bu zorlama tipindedir. Allah'a itaati, Resulüne itaati öğretmek gerekir. Çünkü Allah'a ve Resulüne itaatin kadrini anlamazsa Allah'a ve Resulüne itaat etmeyi anlamaz bu adam. Emir geldiğinde ve bu sefer ya bunu yapmasan da olur der. Ama Allah Resulü'nün uygulamasına baktığın zaman sol elini sağın elinde gören bir adam, bir adamı, gördüğü bir adamı alıp eli böyleyken alıp sağını solun üzerine koyuyor. Biz nebiler böyle yapmakla emrolunduk. Ama şu fukahanın tertibine göre bu farz mı, vacip mi değil. Yaparsan namaz sahih mi, sahih derler. Namazı bozmaz. Ama Allah Resulü biz nebiler böyle yapmakla emrolunduk. Her kim nebiye uymak isterse böyle yapsın. Bırak farzını, vacibini, ibadet sayı olur mu olmaz mı değil. Biz nebiler böyle yapmakla emrolunduk diyor. Evet. 35 dakikamız var. Thank you.